نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کورکلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کورکلی کې خبره دا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کورکلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کورکلی کې خبره دا څنګه ته چیر روان دی په دین وطن قربان دی هم تیر لخ پلا ځان دی هم تیر لخ پلا ځان دی څنګه ته چی روان دی په دین وطن قربان دی هم تیر لخ پلا ځان دی هم تیر لخ پلا ځان دی دشمن په زیر زبر کرشا قوی اراده دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا دشمن په زیر زبر کرشا قوی اراده دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا ترتیب چې لکر شي شروع الله اکبر شي دشمن ته جوړ محشر شي دشمن ته جوړ محشر شي ترتیب چې لکر شي شروع الله اکبر شي دشمن ته جوړ محشر شي دشمن ته جوړ محشر شي یوال اتحاد مات کړي امریکا دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا یوال اتحاد مات کړي امریکا دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا هر وخت چې په زحمت دی زحمت محبت دا ارزوی شهادت دا ارزوی شهادت دا هر وخت چې په زحمت دی زحمت محبت دا ارزوی شهادت دا ارزوی شهادت دا خوشی دا الله په ژوند کې مینا او وعده دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا خوشی دا الله په ژوند کې مینا او وعده دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا خپلواک بشي وطنا د کفر له ستما طالب کړي دا ژمنا طالب کړي دا ژمنا خپلواک بشي وطنا د کفر له ستما طالب کړي دا ژمنا طالب کړي دا ژمنا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا زیار مل تا هغه ګران دا د حق چې نارا دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا زیار مل تا هغه ګران دا د حق چې نارا دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا نصرت الهی دا الهی فیصله دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا بریا دا مجاهد بیا په کور کلی کې خبره دا